أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المائدة دا يوصل أتم آيات سخشرو با پر يوصل لسم آيات بان ختم سو. دا لومړنی آیات چې دی دا د پرون د سبق په باره کې دی. پرون چې کوم قانون الله عزوجل کښې شو ول، که چیرې تاسې په سفر کې واست او مرګ درته رالی، د مرګ په غم اخته کېداست، مال درسره دی، نو وصیت و دوو نفرو ته وکړي، دا یې اولاوه یوه تمسیح کې دی. ول دا دوه نفره چې دي هغه به هم عاجلان وي، هم که عاجلان نه وه امسیح کې دی. ول دا دوه نفره چې ستاسې د جمع چې مؤمنان یو، هم که مؤمنان نه وه کافران وه، هم ورته صحیح کېدی. وصیت دا معنا چې دغه مال در دغه پورې ورسوي. یو هغسې وصیت وي چې مره وایي دا زما د مال د درې مسدونو پیسې پلاني ته ورکړي، هغه جلا دی. دا جلا دی چې دا مال زما در میراثخورو ورسوي. ول دغه کار وکړي نو دا بدلته دوی راولي. باران بیا هغه صورت و دغه قصې مطابق چې هلته و، که چیرې دغه ورسو پر چا تهمت درلودی پر دغه وصیانو باندې، بیا نو طرز ورته کښېښول نو دوی به قسم واخلي. که چیرې بیا دا بل رقم سوله، بیرته دغه وصیانو دعوه پر هغه باندې وکړه چې لکه چې موږ چې رابخښلی دی دا منکر دی، بیا به دوی ته قسم کول کېږي. نو د پرون په دستورو په قانون کې چې کښېښوه، هم وصیانو ته قسم ایښول کېدی که د چا پر دوی اعتراض وای، د میراثخورو پر دوی اعتراض به یې دوی ته به قسم ورکول کېدی چې دوی منکر وای. او که چیرې د دغه وصیانو بیا دعوه وای پر چا باندې پر میراثخورو، داسې دعوه یې کوله چې هغه مړي خو موږ ته دا شی رابخښلی دی، یا موږ د هغه څخه دا رانیولی دی، لکه دغو چې دا دعوه وکړه ول موږ ځینې رانیوه، غږ مو ځکه نه کاوه چې موږ به شاهدان نه درلودل چې څوک بیې ونه مني. نو خو هغه بیا منکر وه، بیا هغو ته قسم کول کېږي. دا دو طرفه قسم چې یا هغه ته کېږي یا دغه قانون الله یادی په دا ذلکه دغه اشاره ورته کوي. ذلک دغه قانون چې موږ کښېښوه چې هم وصیانو ته قسم ورکول کېږي که وارثانو سوال پر درلودی دی منکر وه، هم وارثانو ته قسم کول کېږي که اوصیاو دعوه درلوده هغه منکر وه. دا قانون ادنا ډېر نږدې دی انودې خبرې ته. یا تو چې دوی راتګ وکړي دغه وصیان به شهادت په هغه شاهدي و اقرار د شهادت سمرات خو موږ دلته د شاهدي مسله نه ده، خو اقرار دی کوي به شهادت په هغه اقرار سره خپل علا وجهها پر آغا طرز دا شاهدی چی سنگ دا پا اصل کیم مثلا چی آغا مڑی و دیتا لزر کالداری ورکیدی دی داغا دا قسم بیار چی پزلور ننه بسی چی که او خبر ندر سر منل پر تس دعوه دا زیاد وکر او تان من قسم در تیش رول کیش نوار دا وار دا اتیاد که براوی نزه پا دا شاهدی و پا دا اقرا که درواغ ولی وایم خو که درواغ وایم چو که نمانی میراز خواره دا جن مڑی چی نمانی پر ما برعکس دعوه که او زمن کرم ما تا قسم شول کیش نخو برا دا دو جانو تر منزی یا با داغا دا درواغ قسم تو وجا و بلین خوم گو ناکار اس ولی که انکار که رسوای کیش نو علاوی داغا چی ما قانون کشش و چی تا و دیچا تا قسم ورکو دا و سی تا چی دارا روان دی دا اخواتس دا مری دا خواتس دا ورسو تا مال رو دی دا دیر نیجی دی انوجه تا یعتو چی دی را تگو که بل شهاده چی پا شهادت سر سر کم شهادت علا وجهی ها پر اغا طرز شهادت چی پا واقع و نفس الامر که سنگ دی اغسی بیا بیان کنو او یا خافو او یا دیتا خبر نیجی دا یا خافو چی دا میراس خواره با و بیریجی که میراث خواره بیا ځای انکار کی دا وکی هغه برای بابا مرشد را بخښل دی په پویږي چور بخښل دی بیا ځای منکر دی چې یا ولکه در بخښل دی دی په پویږي چې نیرانی ولی دی منکر دی چې نه دی نیرانی ولی نو خو دی په دې پوس چې قسم را تر دی او یا خاف یا بیا میراث خواره و بیریج اند دې کار څخه تورد د چراغ برق بشي ایمان قسمونه بعد ایمانهم رسد د قسم و د وسیان و حقوق قسمه کړی چې تهمت پر درلودي نو رس چې هغه کومه دعوا لري چې مارانی ول دی د مثال په تور ماته را بخښلی دي چې نه مانی نو خطا ته د قسم را کیږي نه بیا ځای انکار وځي نو دلته هم دا خبره ډیره نږدې ده چې بره به دوی هم وبیریږي بیا ځای به انکار څوک هم نه کوي دا ورسه چې د هغو خبره په نظر حقه ورشي وارث نه منکر کیږي ولې خدای بیریږي چې قسم پر چا را ګرځي بیرته ماته ږدي د او یا خافو څه مراد هغه میراث خوارس وله چې دا میراث خواره چې انکار باره نه کوي بیریږي هغه خبره چې څنګه حق یې هغه به ومني د هغو انیاتو بې شهادتي څه هغه څه مراد هغه وسیان سوه چې هغه به بیا دې ته ډېر نږدې چې سمه شاهدي به ادا کړي ولې خو هم هغه څه دي چې قسم راته ایښول کیږي په دا خبره کداش دیش په دې لیاس نو دلته دا شوي او یا خافو یا به میراث خواره و بیریج اند د کار څه توره د چرديج ایمان قسمونه معنا رغبرګیج قسمونه بعد ایمانهم ورسد القسم و د وسیانو خدای کزن کی انکار کوم به ځای ما دخل کوم شم سر جواله ته نیول یا ولاکه شی در کړی دی ولاکه در بخشل یا جو ولاکه زنی رانی ولی هغه خواران مدعی دي چې دامه زنی رانی ولی دي ستا په ځین کې حق هم ده ته به ځای انکار کې نو دی به و بیریج په دا انکار خو زه نه خلاصې خو قسم راته شو کیږي پناکه قسم ته به څنګه وژور را واتقوا الله فسالا فاكوي واتقوا تسي وبيرجي الله دا الله عز وجل سخا فدغ وسيتو كي چرا نقل كوي راوري پدي كي وبيرجي مخالفت مكوي واسمعوا واوري د زړه په غوږ سره د الله تعالی احکام چې کوم احکام در تجدي هغه واوري تایم د زړه غوږ په دی ورته وای دا رس اوریدل خو خلک یې خو دې ګر د خبري اوري په یو غوږ د خلکو پر چم وځي په دې بل نه نه وځي خو د زړه په غوږ نه اوري چې زړه ورته راجې کی سر ته چټ کی چې و دا خبره د الله تعالی د زمانه د اسماع څخه دغه اسماع مراده واسمعوا تسي واوري د زړه په غوږ یعنی د قبول په اوریدو چې قبول کی والله لا يهدي القوم الفاسقين او كان اوري دا لا سخ نبيريجي عمل فدا احكام نكوي نو والله الا فاك لا يهدي هدايه نكي القوم الفاسقين واغ قوم تش فاسقان فاسق قوم تنو على وتعالى هدايه نكي بري فدا غ فيسك كي بريجي اغز مور تش في استلاك واي مشور تش دو جا خور لون ديز ني جو سن خادي فنسيات نيبن نو تش نيبن تقوا دا لا سنك نو بريجدن على وتعالى حق لا غسر نفسي ورشي دا على وتعالى حق لا نو شي دبا نجورد تش ما تخداي نراشو ولا الله نو تد پیسق نه اوشته لی خو ما دخل چته و بیره پیسق مکو مخالفت احکام مکو نو چه نره اوڑی نو چه سزا داغه در نو که دایتم نفسی در تکوم زنو در مرگ پوری تا غره کم زن یو سپینجر یو سره خوب تر ایو شاو نو دو دره واره رایوش که بیا برالی در سار منز ول در سکزا کیش اغا بر را کورتسو ول بل پلاج و همه که په ما کار و درلو دی ده بارت الخدای جی تا ترین دو رخ زای خلاص نو خدا مانا چه ما دری وار را ویش کرده نو چه دری وار پراس ولا پراغ سر بیره تو پا ما کار ملره نو خدا غیلی سزا ده زاول نو خدای جی تا ترین زای که نو رب العزت مانا اغا توارت داره کم ده چه آل که و تقو الله هو وای چه ده الله سو بیره جده احکام و مخالفت مکو واسمعوا وايوري دجر په غرو قبول کی کی قبل ینا نو والله لا يهدي القوم الفاسقين ما لو تلا نو بیا فاسق قوم ته نو تدير فاسق معنا نو بیا قوم دا فاسق قوم ته لو تلا هدايت نکي وس په دغه ځای کې چې دی د دغه په شاهدی کې د وسیانو چې دی راځي دلته ودی ته قسم شول کیږي په دې قسم کې دوی ګچ پرتې دي چې الله تعالی ورته چې الله وي دغه کار وکي دا ډېر قریب دی وجه ته چې سم شي هغه داس هغه دوی ګټ چې دغه وسیان چې رااله چې ماته هغه مړي د مثال په تور موږ مثال ورته چې لاس دره کال داري راکړي دي نور شي نه دی راکړي میراث خوارت سوای هغه ویا لزر و نه کوي دا خالت زمر د غونه خبر سی دا 15 زره کال داري د زائد دعوه کی څوک منکر او غو وسی منکر دی وای نه جرا کړي دا قسم چې الله مشروع کی د دې د پاره چې تاسو په قسم واخلي په دې کې وس پیدا دی وای دانیس اوله پیدا کچیر دغه وسان په خپل خبره کې صادق دی رښتیا دی چې واقعي زائد به سی نه جوړ کړي دا بل تهمت کوي کداغه قسم الله نه وای مشروع کړي دا وسان به خپل زائدات د خپل ځان د تهمت څنګه رفع کولای څنګه به است کول طریقه یو خدای وسې چې دی شاهد نه لري چې ما ته الله زړه راکړي 15 زره نه دا بل چې دعوه پر کوي چې 15 زره ودی شاهد نه لري نو خدغه قسم به دا کار کوي چې ودی ته قسم کشیر د بارا چې تا پر د کوم سوال دی اسوال به په چا باندې را پښ دی په قسم واخلي کریشتیا دا چا وایره دا شاهد دا وسیانو رښتیا ویل چې والا نه وکړي نو رښتیا قسم خو اخسې چې په والا بلا کې راکړي هغه دې دې تهمت یې لري کې نه کوي کچیر دغه وسانو درواغ ویل چې مشته الله زره راکړي هغه واقعي چې زله زره وي دا نور دعوه کی بیا د قسم حکمت چی شدی نو شریعت ته راس قسم در ترجمه د قسم سم انا چې ورته کشر جری په ځی خبر دي چې زه خو درواغ وایم دا الله نو په درواغ څنګه شاهد کړ خراب شاته ولاړ شي شاته ولاړ شي فائدې دا د چا خبره ثابت تسوله د ورسو ده نو خبرونه چې قسم نه اخلي خبرونه نه مې حق تر باندې دي نو ګوره د چا په قسم کې د شاهد ورته وای کو وسی ورته وای د وسی په قسم کې دی ګټ دی شتونه یو ځان بده تهمت خلاص کی کدر وغجن و نو قسم ما ناخلی بچا حق به ثابت شه ورسو حق به ثابت شه دا غره کم چې بیا د وسان د خوا څخه پر ورسو هغه دعوا وس چې بارا د یو څه زائد شي چې هغه خونو مر زنیرانی ورګي دا رقم دعوا وکړ څوک منکر دی دا وارث منکر دی چې یا ولا کتی زنیرانی وری دا وارث چې منکر دی دا الا فق قسم ورته مشروع کی ته دې قسم بیا جبه کټی ونه دا وارث انکار بیا صادقانه واقعي چې دیمن کې دونه د غره کم وي هغه به خامخا چې شکړي چې معنا پر خرج کړي نه دي دی ربه نه خرج کړي ورسه منکر دي نو دوی چې منکر دي باره به د خپل دي انکار د فارې څه چم وخت قسم به وخت قسم واخلي خپل حق به باره شي کېږي وګټي ولې خدای په خپل انکار کې صادق دي نو قسم پر اخستل ایسینو خبره پوسې خو منکر دی دي قسم به واخلي خپل حق به وګټي کدی په خپل انکار کې کاذب درواغ وي شپه خبر دي چې په خرڅ کړی منکر دی وایي نه دی خرڅ کړی نو چې قسم ورته کشیر دي ګرته به دی نو کولی چې درواغ نو څنګه قسم واخره ګوره دا وسی حق به ثابت شي په دواړو قوم کې دی به ګټي دي په مشروعیت کې د قسم د وسی ام دی به ګټي وي چې یا ځان د تهمت خلاص او یا به دا چا حق ثابت شوی دی ورسو ده په دې بد انکار کې چې ورسه به انکار کوي هغه پر مدعی دی شیطان سره ودته چې قسم ورږي ام دی به ګټ پک شي کې دي یا ګټ دا د صادق قسم به وخت دی سب خپل حق وخت او کدی کاذب انکار وکاو نو ګنو کول وکي انکار وکي چې قسم نه اخلم دا چا خبره به ثابت شي د اوغه وسانو دا به ثابت شي په اړه خاطی دی ویج به ګټ را لفک شي کی مګر یو شته به مقام دا قسم چې ورسو تور کول کی جدید مړ سره ور سره واچ ولکه پر تا خرڅ کړی دی خو پر دا قسم چې اخسته کیږي قسم دوه قسم دی دا مسله به تاسې ځکه طالبانو یو مسله یو عالم غلطه بیان کړی چې تر اوسه پورې مشوره ده فرادوی کی بیان سول د ګردو په مخزو کې وسمه غفر لګرځ چې بس هغه رقم خو هغه خطا او تی خو څو خطا وزم هغه دا مسله ده چې ما یو کار کړی دی بار زمون کړم چې دا مې نه دی کړی ما ته قسم په خپل کار راکول کړی چې تو خدای کې دی کړی دی زبوام چې په ولای بلا کې مې کړی دی یا مې په ولای بلا چې کړی دی د دې پر کار قسم د خپل چې کړی دی د دې پر کار قسم ورکول کیږي یو دا دی ما ته قسم راکې تو خدای کده طالب دا کار کړی دی دلته قسم زه نه سم اخسته چې په ولا بلا کې کړ دی په ولا بلا چې کړی دلته به زه دښ وایم چې زه خو په ولا کې په خبرم چې دا کړی دلته به خبره پر علم باندې بنای پر کار باندې نه بنای کیږي کې دای څه مضمون پوهیږي ونه د خپل کړی دا د فعل دی انسان په خپل فعل قسم اخسته شي د بل پر فعل باندې قسم نه شخص وي د بل په غته کلو ور سره وي نو ورسو ته چې قسم ورکول کیږي چې دی منکر دی د چا څخه چې هغه خلک دعوه کوي پر موږ خرڅ کړی دی دی ولا کې خرڅ کړی دی دیش به نه وای چې په ولا کې خرڅ کړی زه په ولا بلا کې په خبرم چې دا خرڅ کړی دی دا غسی به دی چې زه په خبر نه پر دې نو چې دا د بل پر پیل قسم چاته نه کول کیږي بل مسله پر کیاس کړی دا غدا دی مل ما وای زم دا بل ولا کا ولا څه قدم دا ولا کا واش اغم لا دا غسی بیان کړی دا قسم منعقد نه دی مل واجزنی فواسی لا کدی پرځ د قسم می پرځ د بل پر پیل کله قسم اخسته کیدی دا د بل پر پیل قسم نه اخسته کیږي دا غزا خطا کی په او غزا باندې الله دې خو قسم اخیسته کېږي خو هغه دې د کاره منع کوي نو لکه ښځې ته چې سړی که په سری ننه وچې طلاق یې خو هغه هم قسم دی ولې منعقد کېږي دا قسم هم منعقد کېږي مېلمه بس پرېستلګي نو نه کوي دا هم ثواب کار دی ثوابي کار دی چې څه شي وسي چې دی دا بل سړی په خپل قسم کې بار وګرځي ته ولاکه ولاړ شي بره کښېني بره پر دې خواره کې باندې قسم اوړي زما په خبره تاسې اوس پوهېږي هغه عالم چې خطا سو چې د مېلمه پر کار ته قسم نه شي اخیسته کې واخلي نه منعقد کېږي هغه هغه خبره په یاده چې د بل پر پیل قسم نه ورکول کېږي دی وایي د بل پیل دا تک هم د بل پیل دی نو دا معنا چې قسم نه پراخسته کېږي پراخسته کېږي دا خو چې ته ولاکه ولاړ شي ولاکه دا کار راڅه وکړي خو دا معنا ولاکه دا تګ راڅه وکړي هغه که ولاړې دی حانس دی ګناهکاره دی دلته چې دا قسم د بل پیل نه اخیسته کېږي هغه دغسې لکه دا مس چې مثلا مثال موږ پیش کړي چې مړی چیرې سوی دی په شام کې اولته سوی دی دا ورسه کله ورسره وه براوې دا شی پر تاسې نه دی خرڅ کړی دلته به دی دغس قسم نه اخلي چې نه دی در باندې خرڅ کړی زه علم په ولاکه په لرم چې در باندې خرڅ کړی دلته به پر علم باندې قسم اخلي کېدای شي دا دوې مسلې سره جلا کړي سره ورته ډېرې دي په دغه څوک پکښې خطا وځي بره چې زموږ خلک خو چې دي د یو غټ سړي خبرې ته ګوري بره کس یې وکړه غلطه بله ټینګوي ورسته هغه خو انسان دی خو خطا وځي یو د قرآن اعجاز دغه دی چې قرآن نه خطا وځي قرآن خو د الله کلام دی مفتیان خطا وځي دی مثال په تور دا زموږ د فقه کتابونو کې خطاوي نشته پکښې کې هغه مفتي دی لیکلې ده خطا وتلی دی معذور دی نو حتی مجتهد که خطا وتي خو ماله اجر ورلرو کې که حق ته ورسېدي دوه اجر ورلرو کې نو هغه بیا مسله دغه کوي نو د دغه آیات کریمه چې د پرون د سبقه جزء د دې هغه ترجمه هم خلاصه سول هغه دوه حکمته چې مال په هر هر قسم کې سته کې ورسو ترکیه کې دی بل ترکیه پکښې کې سته بل مدا خبرو ته پام سو چې د یا اتو بشهاده هغه څخه مراد هغه وصیان دي د او یخافو څخه مراد دغه دي چې دا ورسه دي چې دوی به عمر بیریږي دغه ته ډېر نږدې ده چې ودي بیریږي چې معنا ځکه بیا ځای انکار کوو خو بیا قسم راته راکول کېږي دا فیوم یجمع الله الرسل د دې رابط د ما قبل سره دا دی چې د قرآن شریف عادت دا رقم دی چې احکام یې بیان کړه روانه روانه روانه روانه وروسته خامخا په پای کې د احکامو یا د قیامت خبرې ذکر کوي چې دغه احکام د دغه دپاره ذکر شوي چې په قیامت کې د دې پوښتنه بیا کېږي دلته بیا جنت دوزخ سته جزا سته یا د الله هغه غټ غټ صفات د قهاریت صفات ذکر کېږي د الله د قدرت صفات ذکر کېږي د غلبې دا ځکه چې الله دغه نه غالب ذات یې نو دا احکام خو د ده پام چې باب یې زی ونه ګڼي چې دا لکه د تاڼهدار احکام یا دا زموږ خلک چې پر دې لاور دي خدا د ملا صاحب احکام ولي د خدای نه بولي نو باران د ملا صاحب په کول به نه کوم لاسې آزاد که دی په دې پوه شي واقعي چې بابا دا د الله خبرې وې راته ویې کړې نو الله خو زبردست دی غالبه دی بیا خو مخالفت نه کوي نو کېدای شي په مضمون پوهېږي نو د قرآن عادت پر کومه خوا باندې سو پر دې خوا باندې رالی چې احکام ذکر سو وروسته باره انذار کوي معنا څوک بیرایي یا بشارت ورلرو کوي برای ثوابونه ذکر کوي چې هغه احکام خلک ښه عملي کړي اوس د انذار په رقم باندې د قیامت احوال ذکر کوي چې قیامت دغه نه هولناکه ورځ ده دغه احکام باب یې زمه ګڼه د انبیاو تعالی پوښتنه کوي زه بنګویي تړه کېږي نو ته څوک یې بابا نه بیان خو د الله تعالی هغه غوره بندګان یې تر دغه نور ښه بهترین بندګان سته د انبیاو تر ډګې الله وایي زه د نبیانو څخه پوښتنه کوم د ده معلوم شی دی ځینې ورک څه وارخطا سي باره وایي زه نه په پوهېږم وارخطا سي معنا موږ د پلانې زه بنګویي وتړه سوه یا یې دماغ سره اوټ چې دا رقم معنا پر دوی د الله هیبت راسي چې د الله پوښتنه ځینې وکړي معلوم شی دی ځینې یې ځینې ورک څه وتړه شنو چې دونه هیبت دي دغه احکام چې ذکر سوي دا تقریبا نونس شل حکم چې ذکر سوي الله وایي دغه به داسې عملې کوي یې ستا څه پوښتنه کېږي ستا به نو بیا څاجې ته به څنګه جواب وایي د دې پوښتنه کول کېږي نو اول داسې مجمل بیانې ته ورته ګورم یوم هغه ورځ در په یاد کړه یجمعو چې راجمع کړي الله الله پاک الرسول رسولان رسول جامع ده ګوره ګرد رسولان را ټول کې او مکانې هم ورسره وي دا په ورځ کې د قیامت دا کار کېږي فیقولون الا بروتو وای و دیتا ماذا اجبتم ماذا پچش سر اجبتم ستسی جواب وکړه سو قبل انا وسمل تسلوخ پیغام ما دک چې دغه زما کتاب دی در سره وایخ دا به خلکو ته ورسوي خلکو نو بارا څه درته وویل ول منو یې کې نه منو وایس ګوره خلک یې هم درولي ګرده دا رسولان هم ولاړ پوښتنه د رسولانو څه کېږي وایي تیس چې وارلس دی څه درته وویل د دغه پوښتنې هدف څه شي دی د دې پوښتنې هدف په قیامت کې بیر اچول دي پر د خلکو باندې په مضمون پوهېږي لکه یو بل مثال یې زه درښیم عربو به ژوندۍ لوڼې ښخولی په قرآن کریم کې هلته په سورت انفطار کې وایي واذا الموءوده سئلت الله وایي هغه ورځ در په یاد کړي چې په ورځ باندې د قیامت ګرده خلک ولاړ دا کوچني شخصي وي نجونې ګرده الله تعالی به راودري د دې څه پوښتنه وکړي چې ته ولې قتل سوې وې ته چا ښخه کړې وې ولې څه دې کړي وته په دې وځه کښنی بیري کښنی په قطر رغی چې دا دغه نه کښنی د جسر د ظلم وجه سوی دی کومه ګناه کړو چې ژوندۍ شخه ور و اذا الموعوده موعوده د شخ کرسی ژوندۍ چې شخه کې چې د موعوده انجلی څخه سئلت سوال وکړ چې د جسر پښتنه کې نو پښتنه کې د جسر هوله پر چا ور ورځي پر اوغه کسانو چې ژوندۍ دا شخه کړی دغه برام و واقع شه او هنو چې د جسر پښتنه وکړه خدا به ما ګناه نه وکړي خو پسې ستا ور دی چې ول شخه ور خدا رخت برای او را چی که نو را چی دلت مالا در رسولانو چه پشتنه که امتیان گرده حاضر وی پشتنه ده ده چه که چه ده چه برای در تواهیده چه تاز ما کتاب بر لره واروی ده پا مقابل که کم جواب در لره در که نو خالق وار خطاسه چرا ده ده چه پشتنه را شروع سو پسی خوز ما واروی چونو تاولی ده چه که ولی یا ولی اجابت که یا ولی بده مثال پتور نه مخالفت ویل که دلیل یا سوایه نو نه ده سوایی و یوم اغا ورز پیاد که یجمعو چرا جمع که الله و الله پک چوک الرسول تول رسولان را جمع کی فیقول برا ارتوی گرد و مکان و سره و مکان و لاری مرتوی چه ما چی شدی ذاهاغ وجب تم چستی اجابت پا اغا سره وکرسو ستی جواب پا وکرسو قبل وانا پا وکرسو دا ما ذا وجب تم ترجمه تا بم پای ما سره در جلا کر خلاص ترجمه که وای ما ذا وجب تم ستی سنگ جواب وکرسو خلق خبر در سره مندل که نه مندل که تحت لپس که ما چی شدی ذا اغا خبر وجب تم چستی قبل وانا پا اغا خبر سو وسو ستی جواب پا اغا خبر سره و سنگو قالو دا نبیان دا ترس ورتوائی لا علم لنا لا علم علم نست لنا زموږ د پاره یو تفسیر دغه دی چې دوی د وهمه څخه برای پر دماغ باندې دغه رقم فشار راسي زده خبرې ځینې یې رسید الله عز وجل د جساق مبارک برای وایي موږ ته علم نست ځینې علما وایي چې یا بل ځای بیا په قران کریم کې راځي چې دغه انبیا برای بیا جواب وایي چې دغه سره سره کول دغه سره کول دغه سره کول نو دا وایي دلته هغه مرادي چې لا علم علم نست لنا زموږ د پاره پر هغه د زړه پر خبره کې علم نست نو زخه په د ظاهر خبره معرفه کا ستاسو وړاندې خو زړه معتبر دی نو چې زړه معتبر دی زخه په د ظاهر الوه مزما علم فقط ظاهري کدري الا پاک ستا علم چې پر ظاهر دی پر باکین دی نو علم خو ستا دی ستا د علم په مقابله کې ماته علم نشته په مزمن کې دای سپویږي یا لا علم علم نشته لناز موږ د طاره څه وخت چې موږ جنرال نو الا پاک بیا خو ته په خبره زخه مرسم زخه د قیامت نه عمر سره زما ومه کې خو ته برګې دی نو دغه پر دې باندې بناس دغه خبره د وهم او د هیبت سره مناسبه ده چې دوی د وهم او د سبره وای زده خبره ده بره لا علم لنا قالو دی وای چې لا علم علم نسته لنا زموږ د پاره یا الله د دې په حالات په پرپر حالات چې د زړی ام دي ظاهري ام دي انک به شکته و هم انت تچ علام ته خبر یې ډیر الغیوب په پټ پټ خبر په پټ خو نه ته خبره کزه راغله يم خوم زنه په خبر خو زما څه پټه ده تاته ښکاره ده کزه دوری هم مې د زړه خبره الله پاک تاته ښکاره ده ماته پټه ده په پټ خبر زه خبر ده دا دوه پټ چې دي نو چې اصلي ستا علم دي زما علم غا کې نه دي پر اس باندې حساب نه دي ګوره دغه آیات کریمه کې مجملن وویل یو رسول الله پاک درې چې پښتنه دي رسول ذکر کی ټول رسولان د قوم په مخ کې درایي او دا ټول رسولان یو لا جواب نه وای دا غفې چې لا علم لنا دا ورځ دغه نه هیبت نه کده نو کیر احکام چې تیر سوي دي بنده ته به عمل کوي دا ورځ تا ته ام ګوري چې د نبی څخه پښتنه کیږي چې د الله پاک نازولي نازوردار دی ستاسو مې کیږي ته به نو چټي ستاسو په پښتنه نه کیږي دا قران چې نازل شوی دی دا دون په کورولو کړی کړی چې د جده لپاره به باسي چې واځي د نبی علی سلام د زمانه شهیدان ساکي سوک به ساکي څه خدای مخلوق تر کې وختي په دواړه طرفو کې د مؤمنانو شهیدان د کفارو مردار د کفارو مردار نو د الله بنا نه خو هغه هم الله جوړ کړی هغه بل چا جوړ کړی الله وایي مړ کچې ما حکم نه مانی دغه مړ چې ته پر لای حساب کې د نبی علی سلام د زمانه څخه تر نه پوري نو دا بار د ریج د قران احکام دا دونه کړي په الفیږي سوجه دا دونه به مانو دا وس چې زموږ تاسو په خپل عصر کې ویني دا دونه شهیدان دا به زغې د مسخرو کړی بل قران شریف شې الله کوم لا سفر قران شریف په الله وي دغه پښتنه کول کیږي ام در رسولانو څه هغه اول نازول خلکو د دې څه پښتنه کیږي چې خلکو څه در سره وکړي تاسو ما پیغام ور لراوار بیا ورسره د خلکو څه کول کیږي چې تا نو څه وکړ د پیغام راوړي تا له بې کوټو وای تا وځمنه او کتا دا غس پرې شو چې زات زدي کاشک د دې اوس په مازه کې تا خبره دې ورته وکړه دغه هیبت الله بیان کړي د احکام په باره کې باید فکرونه مکوي دغه پښتنه کیږي د رسول ساده کیږي پس یو دلته د عیسی علیه السلام خبره خاص ذکر کړي د دغه اسقال الله یا عیسی چې ونه سبا د سوره تر پای پورې د عیسی علیه السلام په باره کې خبره ده ځکه په دې کتاب کې د دې شناعت کې بیان شوی خو يهود او نصارا دواړه مګر د نصارا او شناعت تر چا بالا تر دغه یهودو ونی اغو عیسی علیه صلات و سلام د ده نور ده دواره یوی ده خدای کروانا کرد بده ورزی که یا به دواره خدایان بلله ده کپر تر سرحه ده داره کم ده ده دیگه لکه رسی دلی ده نو دل تا ده وقت خاص و دیتور که ولکیش ده نصارا و سر ده نصارا و پباره که نو عیسی علیه صلات و سلام دی اول علا پاک عیسی علیه سلام تا ده خپل نعمتون نور پیادی ما ستا سر دغه وکر ده ده ده ده گرد نعمتون چه خلاصی برای شتان و دیتو چو ولی چو بارد ده خوز ما این عامونه و تا چیز ما پیغام ور رو دیت صدر سر وکر داغه سوال په تفصیل دلته ذکر کی دا مخکې آیات چې وس کیو سپاره کې په اجمال ذکر کړ د ګردو رسولانو د ګردو سپشتنه وس د دې په باره کې خاص بیان کول کیږي دا نو باره د سرت تر پای پورې دی دا آیات زره وایم آسان دي فقط اغه نعمتونه الله تعالی پر عیسی علی السلام ورې سابې یز هغه وخت در فیاد ک چې د قیامت پر اساس چم کیږي قال چې وای الله الا پاک یا عیسی ابن مریم ای عیسی چې زوی د مریم یې وذكر تخيات كنعمت إذ ما نعمت عليك برتا وعلى والدتك ستا پر مور بني برتا أو ستا پر مور ما سونا نعمتنا كريو تده ده مور پر بارك سورة تهمت رالي چه ده لنگس والا بي مريم عيسى عليه السلام وزجر آوه خوكر ده قوم پر اكور سوهر التا ميرك لكريو ستش خاندان سونا فاك خاندانو أو تا داركم يبنا والا ده كار وكي بي ميرا أولاد زجر أو دي بارا ارتوالا چه بزخ بل نسم كوالي حضرت عیسی علیه السلام را خستی و پیش که او برای ارتوال ولدی به جواب در لره درک خلق ولتا دا کشنه او گره پیش که او سپیدا سو دوی گنٹه نکی جب آده خبری که حضرت عیسی علیه السلام دالتا پداس پس حجب و رغی دی پداس پس حجب و رغی دی چه ملوی سردی چه نکوال درجه ترسی دل یا غم نیسی رغی دلی چه زده علا کلمایم زده علا و تعالی در طرف و جتر کول سوام او زنه بیم زبا در پای پر در قصح حق خبر کم زبا در علا و تعالی پیغام خبر کتر سوام خدا خبره این معجزه ده داده در پر مردوغ نغت انعام دی چه با تهمت در زنا چه پر چه تر لسوی پا داغ بانی رفع سو نو علا پر تاو پر مرم پر دوار شغت انعام کردی در حساب پیاتی و اذ هاگ وقت در پیات که قال چه وو اولا الله علا پاک يا عيسى يا عيسى دا نو دلته وینسی مخک نجی خدا ویل کیژن الا دته ذکر کی په تور دجه چې ما د هیبت نیو په همور سپشتنه خو الته کول کی په عین حال کې بدن سارا او دوغه دعوی چې عیسی علی السلام خدای دی هغه جواب هم په دګور د کی بار بیا وسی یزه هغه وخت په یاد ک قال چې وو وای الله الا فک فور رزق قیامت یا عیسى ابن مریم ای عیسى د مریم زو اذكر تو خو یاد ک نعمتي نعمت سما علیک پرتا وعلى والدتک استا پر مور باندې سو وخت اذ اغه وخت هم در پیات ک اید تو چې ما کو مکو کی کستا بروح القدس پر روح القدس سره در روح القدس کوم را جبرئیل امین دی جبرئیل امین د کوشنیواله در مرګ دغه بیا د پای پر مرخه در وسنه دی راغلی ما نه ماج اسمانو ته پورته سو د اوله سره څخه چې پیدا سو بیا چې اسمانو ته قتی ته دغه وخت کړی جبرئیل امین د پتاید کی وکنو نو دا در پیات ک اذ هغه وخت اید تو چې ما کو مکو کی کستا بروح القدس په جبرئیل امین بل تكلم وتخبرك ولا الناس دخل وسر في المهد فزنگوك فزنگوك شنو شرخور عليك وتخبرك ولا وكهلا او فسبنجرتوك ده كهولت درجه چده پر عيسى عليه السلام نه درغه كهولت درغه چې موږ غژويشتي بول جره مانانو کې ډیر بار سره گاډي خلق وای ماشو برنج سوري ماشو برنج دا معنی چې لکه په ورج کې چې ماش کشرده جره کمر چې نو دغه ده كهولت درجه ده بارانو بیا اوغه د شیخو خاطر درجه راځي چې سم دم سپیږي سپسنو نو اوغه ده كهولت په درجه کې ته خبرې کوي په زنګو کې جیم کوله وای دغه ځای سم د امر میږي چې عیسی علیه السلام ژوندې دي د نصره خبره غلطه ده چې هغه قتل کړ سوې دي هغه وجل کړ سوې دي خو خدای ځوانو علاوه په کوهلت کې به خبر کې د کوهلت رجب پر در راځي هغه وخت چې په اخر زمانه کې مزیک ته دی را تاسو تو کلم تا خبرې کوي ال ناس د خلکو سره په المهد په زنګو کې وکهلا او په زړتیا کې هم واذا هغه وخت فیات علمتو چې ما وشو کوتات الكتاب جنس کتاب جسد چه اسمانی کتاب بنا و داده دز داو والحکمت او حکمت دو پوهی و دو شاری خبری اللہ تا تا وشو و التورات و الانجیل دادوانو بزر کتابونا تورات و انجیل می در وشو القرآن خونو لانو و نازل سوی کنی اغا بیم یاد کردی وای او تورات می تا تا وشو و انجیل می وشو دی عیسی علیه السلام علم یوازی تر انجیل منحصر نو چه اغا پر نازل سوی اللہ تورات می یاد کردی پر جیم دو علم در لو دی نور کتابون هم اللہ مطلق کتاب هم ذکر کی دا غط انعام دینو نو علم شوونه وای چاته دا ګور الله تعالی په انعامات کې راوسته پر د باندې نو کې انسان بل انسان ته شوونه وکم چې شکر دغه پر د باندې احسان راځي و اذا غ وخت رفیات ک تخلق چې تا جوړول پیدا کول دي من الطين د خټو څخه چې که هيئت لك هيئت افيده د مرغه بإذن ما في إجازة سر دا تخلقو چه تا خلقيل خلق خو أصلي الله كي دا ظاهر چه عيسى عليه السلام پا قوتو بيدا خط سر دي سكره لكا چه پارا كده شئي بي جوڑاو دا نو ظاهري خلق دي دا ظاهر پا نسبت وطوالا چه تخلقو چه تا خلقيل كن عيسى عليه السلام رغان خلقيل خو الله خلقي دا غا انعام الله ورسلو كي چه خلقو نمانر والتمرس دي سم معجزار عشقارا كا چه يوشي را تجوع كا روح ورر روار كا بارا دا خط را واقس دي دا سكره دا چه پارك پارك همك دا شبه چه راوزي وکه شپه که برای چی لکه آقا وارده داغ خونه علاوه داغ موت خبره نو داغ احسان ما پرتا کردی و ایز آقا وقت پیاد که تخلقوج تا جوڑه ول تا پیدا که ولی منطقین دا خرطو سخه سنگه که های اچه لکه ترز اطویر دا مرغه پر ترزو پر آقا شکل بانی او داده که ول بی اذنیز ما پی اجازه فتن فخو بیا بتا پا کل که ول پیا پا آقا حیعت کی فتکور آقا بسو طویر مرغه بسو بی اذنیز ما پی اجازه سن و تبرئو او تاجوروي الاكمه مرزادارون اكمه اغه ته ویل کی چې سترګې چې مور پیدا سي لای نه لري عيسى عليه السلام والسلام خپل مبارک لاس پر کې دغه مرزادارون علاج نه ډاکټران کوي چې څوک نس کولای د کاوه والابرس او فست جوړاوه د پیس مریضا اغه چا پوسته کې تک سپین واړ بار د اسخاګر زن را کمی ټیک ټیکي دغه پیس علاج نه کوي چې ډاکټران ورته عاجز نو عيسى عليه السلام خپل اغه لاس مبارک پر کې دغه پیس جوړې دی دا بر او جوړوالي خونه پیژنې و توبري او جوړول د الکمه دي جوړول ابرس او پیس او دام به اذن ما په اذن سره ناغه د مرغانو کار چې تا کو به له اذن زما او نه دغه کار به له اذن زما و اذ اغه وخت تخرجو چې تارا استل د قبر څخه الموتا مړي به اذن زما په اجازه سره ور به اذنی به اذنی ور سره ذکر کوي دا ګرد خپل پر سر ته نه ذکر نو علاوه دا خو زما ګرد احسانونه چې پر تا مې کول نو عيسى عليه الصلاه والسلام خود سونه پر را ژوند کړي و چې البته مخکې په خوا دا خبره چې رسول الله صلوات الله علیه و سلم په تفاسیر کې نقل سوی دي الان د تاسو مجمل ذکر کړ چې مړی تا را ژوند کوله موتا هغه د جمع څخه ده معنا دروته خو خبره رسیدلې دوه نفر در را ژوند کول او دا به د الله تعالی په ځم قوم باذن الله هغه به ورته ویله خبره د قبر راپورته کړي و اذ کففت بني اسرائيل عنك و اذ او هغه وخت مده په یاد کې عيسى کففت چې ما منع کړه بني اسرائيل بني اسرائيل عم كستاتخ يهود چې دای په سره واخت واجه ولته مشت خبري مکه مشت موسى عليه السلام جن بس را چن کړی تا نمن او ته درواغ و دای ځنی را فرار شو رالی چې پاکو ته باندې الته نه نوتی دیغه کوټه تر دربچه ی جبرئیل امین را لیدې ویشت ځنی خلاص کی د دوی لاس ځنی منع کی لاس ور و نه رسېږي ګور دغه دی و اذ کففتو نو که څوک دا عقیده لري چې عیسی علیه السلام وجل سوی دی دا د قران سره ټکر ده عیسی خود هغه خبر کی هغه صلیب چې دی عبادت کی وای دغه سدار وو پر دغه باندې عیسی علیه السلام وځړه وقتل کړ سوی دی چې هغه نکټای هم خلک وایي دغه څه حکایت چې دی هغه ته اشاره کوي دلته هغه دی علاوه چې ما د بنی اسرائیل لا ستاسو خو وګرځاو درو نه رسېږي چې قتل کړی و و اذا غ وقت پیاد ک کففت چې ما منع کوي بنی اسرائیل بنی اسرائیل ما منع ک عن ک ستاسو څه وخت اذ اغه وخت جئت اجتارا تاگوکی هم مدیتی بالبینات فشکاراش کارا دلائل و دنبوات تا داغ اسی معجزی وشکارا که میلی جی ورتراج ون جکر لی مرغان جی دخلت سا جور که ساجی ورل روار کر مرزادارون جی بنا که پیس جی ورتا جور که دا داغ سرا سرا دی چیش که ول دی تقت الکوج او دی لاس ما استاد سخه بگرزا دا از جئت هم خود معلوم سو چی ما دی لاس تر سو بگرزا پا کم وقت که ازا وقت جئت اجتارا تاگوکی هم مدیتی بالبینات فشکارا دلائل فقال ويل الذين اخلقوا كفروا كافرون وجاء يهود منهم دديسخ وان هذا الا سحر مبين ان الذي هذا دغستا كارونه چ مور زادار جوړه پیس جوړه مرغان ته ژوند لرکه مړي ژوند کې یاره ته یار پوخ جادوګری نه بيد کې مخوای دا خلقو چې دا کافرانو دغه ویل فقال ويل الذين اخلقوا كفروا كافرون منهم تدغ بني اسرائيل سخدا کافرانو یې هغه مؤمنان نه چې پر دې ایمان راوړي هغه خو نه نور ټول ول ان نبی هاذا صدقه کار دغه دلایل چې د معجزې ښکارا کوي الا خو به دې سحر مبین ښکارا سحر دا خو ښکارا جادوګر دی اړیو ولا په پیری جادوګر ګور نه بوته نه ورل نو د دې د وجول اراده وکړه الله دغه احسان ورته کړی شو چې ما د دې لاس تاسو خو وګرځاو دا څو نعمتونه چې په دغه آیات کې راځي حساب کې چې الله تعالی ود ته ګرځي پېشي لا پات دي نور امر ته ذکر کوي دا نعمتونه چې پرسه برابر نو وای چې دا دوغه نشیان وسوه ما دوغه احسانونه در سره کړو تا دا معجزه ښکارا کړې خلګو څه در سره وکړه د خلګو په باره کې خبره خو هغه د خلګ بیري د قیامت ورځ هول الله وشکارا کی چې هغه چیر احکام عملي کی عیسی د دې درول کیږي د دې څه پښتنه کیږي مګر پښتنه څه وخت کیږي چې دوغه نعمتونه الله ور یاد کی برای دا دغه نعمتو په بدل کې تاسو وکړه قوم څه وکړه تا جن ور ورسه وکړه جن ور ورسه نو دا پښتنه ویني چې د نبیانو څه کېږي د رسولانو څخه یا پلای مجمر ذکر کړه د عیسی هغې مفسران دا د ذکر کوي نو د زموږ څه نه کېږي د احکامو په باره کې نو زموږ څه پوښتنه کېږي نو موږ باید احکام عملي کړو نو دغه آیات چې داسې متوجه سي اول دواره د کومه ځای څخه دغه نعمتونه را شروع سوه مجمل یې ورته وویل ویل زما نعمتونه پر تا او پر مور چې مې کړي دي هغه در په یاد کړه څه وخت چې په روح القدس دا یې یاو په جبرائیل مې ته چې شکړه ستا تایید وکړي په زنګو یو په سپېږرتو په دواړو کې یو رقم خبرې کوي معنا هوښیارې خبرې کوي که نه د کوچني خبرې خو نه هوښیارې نه یم د کوچني خبرې خو د کوچنیوالي مناسبې دي مګر ته په زنګو په سپېږرتو کې یو رقم خبرې کوي معنا د هوښیارۍ څه ډکې دی دوه او تا ته مې کتاب و حکمت و تورات و انجیل ښوولې وه دا یې درې او تا د خټو څخه د مرغه په رقم صورتونه جوړول پکښې په کل به دي هغه به مرغان کېدل دا یې څلور او تا چې و مورزاده ړوند او پس دا یې پنځه دا یې شپږ او تا مړي د قبر څخه را ایستل زما په اذنو په حکم سره هغه به نه ژوندی کاوه دا یې اووه او د بني اسرائیل لاس مې هغه وخت ستا څخه وګرځاوه چې دوی ستا د وژلو اراده کړې وه او کافران یې درپسې او تا ښکاره دلایل ورته وړاندې کړي وو معجزې وړاندې کړي وو دا اووه دغه اووه نعمتونه یې ده ته ورته ذکر کړه دا نو باره په آیاتو کې په تفصیل راځي چې دا نعمتونه ذکر سي نو باره به وایي چې پوښتنه به ځینې وکړي چې دوی ستا سره څه وکړه چې تا دا دلایل ورته وړاندې کړل نو دا ګرد ما او هغه مناسبات بېستې سپیل چې د قیامت ورځې هوندي هیبت الله بیانوي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.